stać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się gra. Nie bądź się nosy gwiazd. Patrz jak szybko spada w otchła mgła. Jesteś tutaj z kimś, kto chce być została. Możesz być i ciągle kopać. Przemierzamy ten nasz wiedzny szlak i tylko od nas zależy, gdzie zostaniemy. Możesz być i ciągle kopać drzwi, szarpać mnie i grabać. Użyj wszystkich sił, bądź każdy zmysł, nie zostawię cię tu samej. I choć mijają chwiny wciąż, ucinę. To Spring Rolls, a moment wcześniej też bardzo ładnie Baranowski. A teraz będzie para artystów, która myślę, że fajnie zabrzmiałaby w duecie. No ale na razie chyba jednak nie będą tego czynić. Wiadomo, że Przybył, który za moment nagrał już coś z Piotrem Banachem. Ja tego jeszcze nie słyszałem. Mam nadzieję, że już wkrótce poznamy te ich wspólne dokonania. A po Przybyle będzie Renata Przemek i fragment jej płyty Unikat.

końca nie mam racji, że ładnie zabrzmieliby w duecie. Przybył i Renata Przemyk. A może kiedyś. Może trzeba podpowiedzieć Renacie, żeby zaproponowała to młodemu artyście. Chociaż ona też młodą kobietą ciągle jest przecież. No to a propos młodych, młodzież. Hengelo i Gypsy and the Acid Queen. Thank you.

Gypsy and the Acid Queen, jednoosobowy zespół. Druga płyta podobno już prawie gotowa i podobno będzie też coś po polsku. Także czekam, bo może zabrzmieć to naprawdę ładnie i przebojowo. A przed Gypsy and the Acid Queen Hengelo, no teraz będzie Lorraine i Frischstick. Lorraine ostatnio był dość często u nas z piosenką Złamania. Pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnimy utwór nieco starszy, ale też bardzo ładny, Drzewa i planety. Planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd. Dwie najjaśniejsze to ty i ja. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz. Drzewa, jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd. Te dwie najjaśniejsze to ty i ja. it tears apart. Clouds like smoke over the fire. November rain, it cleans your heart. And you go on. November rain, it tears apart. Clouds like smoke. Krzysztyki Lorraine. No, za chwilę dawno nie sprzedana w Nocnej Polsce. Antonina Krzysztań. Głos twój słyszał, nie zgubimy się. żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Antonina Krzysztoń, kiedy przyjdzie dzień? No i budzik za chwilę się odezwie, więc dzień przyjdzie jaśniejszy już niedługo. To tyle w Nocnej Polsce. Waradel, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Joanna Forbrot. No tak od razu to widno.